Minęła piąta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kolejna godzina, coś mi świta przed nami. 29 dzień lipca, czyli 211 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 155 dni, a dzisiaj z kwiatami do Feliksa, Flory, Konstantyna, Marii, Marty, Olafa, Prospera, Prospery, również Rufina, Teodora i Wilhelmego. To tak przy okazji oczywiście imienin, wszystkiego najlepszego. Przeglądamy oczywiście prognozę pogody. Dzisiaj zachmurzenie miałe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i miejscami w centrum, okresami duże i przelotne opady deszczu. Również tutaj mogą się trafić. Na termometrach maksymalnie od 19-21 stopni na północy i Podhalu, około 23 stopni w centrum, do 24 na zachodzie i południu. I jeszcze ten wiatr, silny wiatr na północnym wschodzie do 75 km na godzinę. O tym ostrzegają synoptycy. Wysoko w górach porywy do 60 km, a w Warszawie w południe ciśnienie 1003 hektopaskale. Przewiduje się wzrost ciśnienia, co może pozytywnie wpłynąć na nasze samopoczucie. Kolejna godzina przed nami, rozpoczynamy ją tym właśnie nagraniem Supreme i Robbie Williams. Deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, heavy stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod twoimi palcami. Codziennie siebie zapominam i częściej ten film mi się urywa. Nie rozpoznaję się ze zdjęć w tych ramkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod twoimi palcami. Zrób ze mnie to, co chcesz. Codziennie jest mnie coraz mniej. Zrób ze mnie to, co chcesz. Przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt pod twoimi palcami. Origami zegnij pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt Coś mi świta w sieci. Lifka i origami to za nami. 8 minut po godzinie 5. Przeglądamy sobie oczywiście, skoro świt, to co dzieje się w przestrzeni internetowej. Money.pl informuje, że Kamala Harris, która walczy o Biały Dom, w tydzień zebrała więcej niż Joe Biden. Sztab wyborczy Kamali Harris poinformował w niedzielę, że odkąd obecna wiceprezydent USA została prawdopodobną kandydatką Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich, zebrano 200 milionów dolarów na jej walkę o fotel prezydenta, a właściwie prezydentki. W tygodniu, odkąd zaczęliśmy, Kamala Harris zebrała 200 milionów dolarów. Przypominamy, 66% z tej sumy pochodzi od nowych darczyńców. Mamy też 170 tysięcy nowych wolontariuszy, napisał zastępca szefa sztabu Kamali Harris, Rob Flaherty, na platformie w mediach społecznościowych, platformie X. No właśnie, ten wyścig coraz większych kolorów barw nabiera. Oczywiście informujemy na bieżąco o tym, co dzieje się za wielką wodą, ale i nie tylko. No, przede wszystkim żyjemy sportem. Wiadomo, kolejne relacje i w serwisach Trójki, a także w serwisie, w relacjach naszych specjalnych wysłanników. Już po godzinie 7:00 Dariusz Urbanowicz ponownie na naszej antenie, więc zapraszamy do Trójki. Kolejna publikacja, którą znalazłem w sieci, może zainteresować wszystkich tych, którzy mają kłopot z pamięcią, zwłaszcza w kontekście porannych dojazdów, na przykład autobusem. Czasami zdarza się zapomnieć takiego kartonika papierowego zwanego biletem. No to Japończycy mają rozwiązanie. W japońskiej Sakurze nie trzeba mieć już karty miejskiej ani papierowych biletów na autobus czy pociąg. Wystarczy zeskanowanie twarzy pasażera. Firmy komunikacyjne liczą na obniżenie kosztów i wyeliminowanie jazdy na gapę. Najpierw trzeba wgrać swoje zdjęcie na specjalnej stronie internetowej i wpisać dane karty płatniczej. Potem na przystanku czy stacji wystarczy spojrzeć w obiektyw. Tablet rozpoznaje twarz i jeśli jesteśmy w systemie, no to zostaniemy wpuszczeni.

to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at the face saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. Pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Coś mi świta w sieci. 17 minut po piątej. No to kontynuujemy przegląd prasy. Interia Motoryzacja. Branża motoryzacyjna mierzy się ze sporymi kłopotami wywołanymi słabnącym popytem na samochody elektryczne. Według analityków produkcja aut bezemisyjnych kształtuje się na dużo niższym poziomie względem początkowych oczekiwań, a producenci z coraz większą nadzieją spoglądają również na rozwój układów hybrydowych. Rynek samochodów elektrycznych kurczy się z miesiąca na miesiąc, a w europejskich portach i na amerykańskich lotniskach zalega coraz większa liczba niesprzedanych pojazdów bateryjnych. Chociaż jeszcze do niedawna politycy przekonywali, że elektromobilność to jedyne słuszne rozwiązanie, a samochody spalinowe wkrótce odejdą w niebyt. Dziś już wiadomo, że te plany mocno rozjechały się z rzeczywistością i o tym można dzisiaj w Interii przeczytać. To Krzysztof Mocek. Hybrydy zastąpią auta elektryczne. Zmiana w planach producentów. O tym, jak zmienia się świat od strony motoryzacji, warto zapoznać się oczywiście z refleksjami autora. Kolejna ciekawostka, taka już nieco bardziej wakacyjna, to portal O2.pl. Kamera pokazała molo w Sopocie o 8.21 rano w niedzielę. Co za scena? Oczywiście taki tytuł, który ściąga uwagę od razu. I co się okazało? Otóż to była niedziela, godzina 8.21 rano, gdy kamera nad Bałtykiem uchwyciła sopockie molo i pokazała niezwykły widok. Mimo ciemnych chmur, ulewnego deszczu i porywistego wiatru, jeden z turystów odważnie spacerował po molo z parasolem, nie zważając na niesprzyjającą pogodę. No ale jak już się zapłaci za te wakacje, no to pogoda niestraszna i myślę, że z takiego założenia wyszedł turysta. Zresztą w artykule czytamy, że wiele osób, no niestety, nie robi sobie nic z tych zapowiedzi synoptyków, no i potrafi znaleźć się w miejscu, w którym nie powinno się przebywać, zwłaszcza jeżeli temperatura spada, jeżeli towarzyszy temu spacerowi bardzo silny, porywisty wiatr, który bywa również zagrożeniem. Ale akurat w tym przypadku turysta bez względu na aurę postanowił zrobić sobie taki poranny spacer. Ciężko to krytykować, ale też warto słuchać różnych ostrzeżeń, które przysyłają nam, a to w postaci alertów RCB, osoby, które dbają o bezpieczeństwo, a to na przykład ratownicy wywieszając flagę o określonym kolorze na plaży. Lady Punk i sztuka latania już teraz, potem Daria Zawiałow, no i zajrzymy do kalendarium muzycznego.

Żółta taksówka odjechała razem z Darią Zawiałow. Dziękujemy. 29 minut po godzinie 5. Obietnica była, trzeba dotrzymać słowa, czyli kalendarium muzyczne, zgodnie z tradycją tej audycji, czyli Coś mi świta w trójce. 29 lipca w 1959 roku urodził się John Sykes, wokalista, gitarzysta i autor piosenek. Członek zespołów Tigers of Pantang w latach 1980-82, Thin Lizzy w latach 1982-83, a potem po przerwie od 1996 do 2009 i Whitesnake jeszcze na tej liście. Rok 1983 do 1986, Blue Murder także się pojawia, 87-94. Nagrywa także ten artysta albumy solowe. John Sykes, przypominamy, świętuje kolejne urodziny. 29 lipca w 1972 roku przyszedł na świat Simon Jones, basista formacji The Verve. A jeżeli o The Verve mowa, no to oczywiście Bittersweet Symphony powinno pojawić się na antenie. To tak przy okazji tego załącznika urodzinowego, przy okazji też kalendarium muzycznego, o którym mówimy. Sporo cudownych dat jeszcze przed nami, więc warto zostać z trójką i warto zrobić teraz głośniej radio. Polecam. Symphony that's live. 35 minut po piątej. The Verve, czyli Simon Jones. Kolejne urodziny świętujemy. 29 lipca w 1972 roku przyszedł na świat ten artysta. W 1977 urodził się Brian Burton, DJ i producent muzyczny, współzałożyciel zespołu Broken Bells. To też bardzo dobra rekomendacja muzyczna. Ale my skupimy się na roku 1990, kiedy to 29 lipca urodził się Filip Szcześniak, czyli Taco Hemingway, wokalista, autor tekstów, jeden z tych najlepiej sprzedających się raperów według oficjalnych danych, certyfikatów z PAF. Sprzedał w Polsce ponad 735 tysięcy płyt, co czyni go drugim najlepiej sprzedającym się raperem po Leroyu oraz najlepiej sprzedającym się raperem XXI wieku w Polsce. Taco Hemingway, Filip Tadeusz Szcześniak, który przyszedł na świat w Kairze 29 lipca w 1990 roku. Kiedy miał 3 lata, przeprowadził się z rodzicami z Egiptu do kantonu w Chinach. Uczęszczał najpierw do amerykańskiego, a potem chińskiego przedszkola, gdzie miał problemy komunikacyjne ze względu na barierę kulturową i językową. Po skończeniu przedszkola w 1996 roku przeprowadził się z rodziną do Warszawy. Nie miał problemów z nauką. Od najmłodszych lat uczył się mówić w dwóch językach jednocześnie. A skąd wzięła się pasja do muzyki? Otóż to pasją do rapu zaraził go ojciec, z którym od najmłodszych lat słuchał twórczości artystów tego gatunku, zaś pasję do pisania tekstów zaczerpnął od matki. Znany jest z tego, że rzadko udziela się medialnie, ale między innymi dla Trójki zrobił wyjątek i udzielił wywiadu radiowego. Pomyśleliśmy sobie, że warto zagrać przy okazji urodzin piosenkę z najnowszej płyty Taco Hemingwaya 1800 Oświecenie. Być może stałem się uzależniony, w oparach płaczu czołgałem się po dnie. Być może w strachu, że jestem skończony, być może rady nie dałem się podnieść. Być może byłem w podróży, szukałem swojej nirwany w hotelach. Być może kolejny widok mnie ruszy, może mą duszę uleczy ocean. Być może odkryłem fitness, pył kreatyny na wadze kuchennej. Być może im uwierzyłem, że tricep zmieni coś fundamentalnego we mnie. Być może wzięliśmy ślub na małym prywatnym weselu w Toskanii. Być może w życiu meldował się wróg, co wcześniej się chował pod maską przyjaźni. Być może ważny zmarł mi ktoś, może ja zmarłem dla kogoś. Być może znowu dostałem od karmy cios, za karę, za osobowość. Być może Fifi od roku nie żyje, może te słowa wymawia sobowtór. Być może zbytnio to konspiracyjne, być może żyje po prostu. Pulsuje stroboskop, dosyć myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość, niechaj decyzję podejmie horoskop. W moich wspomnieniach pulsuje stroboskop, dosyć myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość, niechaj decyzję podejmie. 1800 oświecenie, o, niechaj pochłonie cię kosmos. 1800 oświecenie, wszechświat cię kocha, daj mu się dotknąć. 1800 oświecenie, o, krzyczą emocje jak motłoch. 1800 oświecenie, niechaj pochłonie cię kosmos. Powiedz, dlaczego nie umiesz odpocząć, powiedz, dlaczego wciąż dźwigasz te hantle. Już nie pamiętasz, jak smakuje rozkosz, wypełniasz kręgi piekielne jak Dante. W swoim zegarku co liczy kalorie, piszczy, gdy sięgasz po kolejną grzankę. Czemu poddajesz się swoim nastrojom? Jak był pan dzieciakiem, też chciał pan huśtawkę. Dlaczego zawsze, kiedy się śpieszysz, rączka plecaka zahacza o klamkę? Kiedy chcesz liznąć promieni słonecznych, urywa się kolejna żabka w firance. Dlaczego to twoje życie to nieżyt? Myślisz, że sufit dla ciebie to parter? Dlaczego już nie potrafisz się cieszyć? Wierzysz, że uśmiechu mało co warte? Dlaczego przestałeś słuchać albumów? Przestałeś wierzyć w swoją dobroć? Dlaczego ciszę zastąpił ci tumult? Klepsy dla robi nie szum, a łosko. Czemu od muzyki chciałeś już odejść? Czemu mikrofon swój chciałeś już odpiąć? Słuchasz po nocach starych zwrotek się zastanawiając, czy on to on wciąż. I znowu mamy przyjemność się słyszeć. Nie wiem, ile minęło od ostatniej audycji. Nie macie wrażenia, że czas płynie coraz szybciej? Dzwońcie, nawet jeżeli wam nie pomogę. Porozmawiajmy. W moich wspomnieniach pulsuje stroboskop. Dosyć myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość, niechaj decyzję podejmie horoskop. W moich wspomnieniach pulsuje stroboskop. Dosyć myślenia mam, robię to non-stop. Znowu mnie rozczarowała dorosłość, niechaj decyzję podejmie. 1800 to świecenie, o, niechaj pochłonie cię kosmos. 1800 to świecenie, wszechświat cię kocha, daj mu się dotknąć. 1800 to świecenie, o, krzyczą emocje jak motłoch. 1800 to świecenie, niechaj pochłonie cię kosmos. tak o Hemingway 1800 oświecenie. Warto zapoznać się z całą płytą. Polecamy przy okazji urodzin. Myślę, że to jest dobry pomysł. Przed nami kolejna data. 29 lipca w 2018 roku odszedł Tomasz Stańko, czyli trębacz jazzowy i kompozytor. Wirtuos, lider wielu projektów muzycznych, też prekursor free jazzu w Europie. Występował w najbardziej prestiżowych salach koncertowych i klubach na całym świecie. Jego płyty wydaje legendarna wytwórnia ECM Records. No i teraz takie zdania, od których serce rośnie. The New Yorker swego czasu pisał, że jest to jeden z najbardziej oryginalnych i nowatorskich trębaczy jazzowych świata. Brzmieniem swojej trąbki, wyjątkowymi kompozycjami i charyzmą zapewnił sobie miejsce wśród legend jazzu. To z kolei The New York Times, trębacz wolności ducha, myśli i jazzu. Tomasz Stańko zmarł 29 lipca w wieku 76 lat.

za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty w brzeg. Leci dystans wysokich mur, ciepła. Barbara Wrońska mówi, żeby nie czekać. No, no nie będziemy czekać i od razu będziemy zapraszać na to, co po godzinie 6 poranne zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Dzisiaj między innymi o tym, że męskie zarządy pójdą w zapomnienie. Duże spółki giełdowe w Polsce będą musiały wprowadzić 33% parytet płci w zarządach i radach nadzorczych do 2026 roku. A jeśli nie dostosują się do europejskich przepisów, ukarać będzie mogło taki zarząd KNF. Także o takim rozwiązaniu po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Oczywiście kontaktować się można również z nami w każdej sprawie. A my dziękujemy za dzisiaj. Coś mi świta w Trójce. Wraca jutro po godzinie 4. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Dziękujemy za dziś. Już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami. Dobrego dnia. Każdej nocy śnie, widzę jak we mgle. Idziesz do mnie ty. Idziesz do mnie ty, masz wiosenny płaszcz i znajomą twarz. Znów przerwany sen, a ja całą noc co tobie śnię. I śnię o twych pocałunkach, marzę, że gdy spadnie deszcz, gdy spadniesz na mnie z usta. Całą noc co tobie śnię i nic na to nie poradzę. Ciebie z moich marzeń.